watoto pia hamwezi kuwatoa wote. Allah anasema falaula nafara bi kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ddin walyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun la'allahum yahdharun. Basi kingetoka katika wao kikundi miongoni mwao kikaenda kujifundisha dini, kisha kije waoje na kuwatahadharisha ndugu zao watakaporudi kwao. Kwa hivyo kitoa grupu la watu 10, 15, 20 vijana wakaenda wakasoma dini. Tunajua kwamba wengine watabaki huko huko, wakifika mijini hawarudi tena, lakini katika watu 15, 20 tutapata watatu, wanne, watano watakuwa wametaalamika. Hii ni kheri kuliko kuwa katika mji hakuna hata mtu mmoja anayeweza kulisimamia jambo la dini la kisawasawa, au mwalimu wa dini yuko peke yake mji mzima. Hivi kweli katika mji kama huu hapa kwenu hapa na wingi wa watu hawa, madaktari wangapi unaweza kutosha? Daktari mmoja, wawili, watatu? Hata madaktari watano hawatoshi. Sasa maimamu wa misikiti, mna misikiti mingapi ambao wanajua kusoma Qur'an, wanajua hukumu za sala, wanajua mambo mbalimbali, kutoa fatwa matatizo ya mambo ya ndoa, kwamba hapa ndoa mtu kaachwa, hapa hajaachwa, hapa ndoa sahihi, hapa si sahihi, mirathi iko hivi, hii hapa si sahihi, huyu anarithi, huyu harithi, eh? Ni watu wangapi wanaofahamu haya katika mji huu? Sasa ikiwa ni watu wachache au hakuna, mathalan kuna baadhi ya miji hakuna, baadhi ya miji ni wachache. Sasa hao wachache wanatutosheleza sisi? Bila shaka watutosheleza, kwa sababu imamu hawezi katokea imamu mmoja akasalisha misikiti mitano, minne, kumi, haiwezekani. Kwamba kimaliza hapa magharibi atoke na salisha misikiti mingine magharibi, haiwezekani. Matokeo yake sasa katika baadhi ya misikiti wanakaa watu wasiojua hata kusoma Fatiha, ambao ni nguzo katika swala. Kwa hiyo nasaha zangu za mwisho, tujitahidini kuwatoa watoto, kuwasabilia watoto wetu. Si mtu aseme tu kwamba kuna watoto wa jirani pale, mimi niko tayari kuwatolea watoto wako. Ndio maana swali la dini, mtu anaweza kusema ah, kuna vijana machokoraa kidogo jirani hapo, niwatoe wakasome dini. Eti kwamba hao ndio wakasome dini, wake yeye ndio hawasome dini? Toeni watoto wenu wakasome dini. Hizi ndio nasaha zangu za mwisho. Sasa nakaribisha maswali mbalimbali, tutashirikiana inshallah ndugu zangu hapa katika kujibu maswali hayo. Msiogope kuuliza, ulizeni, kwa sababu dawa ya ujinga ni kuuliza. Dawa ya ujinga ni kuuliza. Mtu asiyejua atakiwa naulize. Na kama kuna maneno tumezungumza hayakueleweka sawa sawa, pia ulizeni ili tusahihishe kabla tujaondoka. Maswali anasema Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anasema huko Maka na Madina ndio chimbuko la dini ya Uislamu. Kwa nini uzushi wa Maulidi Nabi haupo au hata huko upo? Swali la kwanza hilo. Inakuwaje? Anasema ndugu muulizaji kwamba Uislamu chimbuko lake ni Makka na Madina. Nasema ni sadakta, umesema kweli. Mtume sallallahu alaihi wasallam akazaliwa Makka, akapewa utume Makka, akaishi Makka akiwa mtume kwa muda wa miaka 13, akaondoka Makka akaenda Madina, akaishi Madina miaka 10, akafariki Madina na akazikwa Madina. Na maswahaba wengi waliishi baina ya miji hii miwili, Makka na Madina. Uzushi huu haupo wa Maulid. Uzushi huu wa Maulid haupo kwa sababu sio dini. Hakuna katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kukusanyika tarehe 12 ya mfunguo 6 kwa ajili ya Maulid. Hilo halipo. Si Maka wala Madina. Ndaka niweke sawa tu baadhi ya watu. Kuna baadhi ya watu ambao tayari walishowe kwenda Hija. Kule Haji. Kule Maka kule kuna baadhi ya masiku watu wanakuwa sehemu moja inaitwa Mina. Mahujaji wote wakishamaliza kutoka wakishatoka Arafa, wakija Muzdalifa, wakaenda kupiga mawe Jamarati siku ile tarehe 10 ya Dhulhijja, wanarudi pale Mina. Tarehe 11, 12, na 13. Watu wanakuwa huko pale. Sasa huku Tanzania kunatoka watu Tanzania, Kenya, Uganda na sehemu mbalimbali. Wanakuwa huko pale wanakutana kama hivi mathalani. Pengine sote sisi ni wa Tanzania tuko kule Makka. Tuko ndani ya hema letu. Sasa kuna kawaida baadhi ya viongozi wa dini wanaotoka huku Tanzania na baadhi ya mashekhi wanaondoka na bidaa yao ile ile. Ya Maulid walikuwa kiasoma huko Bukene. Wanakwenda kusoma kule Mina katika mahema yao, lakini hawathubutu kupiga ngoma. Wakaa kindani ndani kisirisiri. Sallallahu alaihi. Basi waimba hapo, wakimaliza wenyewe wasimama wakaa. Sasa baadhi ya maujaji wakirudi kutoka huko kwambia Maka pia kuna Maulidi. Sio, mnanielewa? Maka kwenyewe kuna Maulidi. Lakini wanaofanya hivyo ni hawa watu kutoka huko. Kwa hiyo kitu hicho hakipo, kwa sababu jambo hili hakuliacha Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakulifundisha. Hakutuachia sisi. Tayib. Nadhani nitakuwa nimejibu. Swali la pili linasema mwanamke alafu alafu atakuongezea kidogo. Nataka kuongeza faida moja kuhusu swala la Maulidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam amezaa watoto 7. Watatu wa kiume na watoto 4 wa kike. Wa kiume Abdullah, Al-Qasim, Ibrahim. Wa kike Zainab, Ruqayya, Umm Kulthum na Fatima. Wote wamezaliwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko hai. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam hakufanya Maulidi kwa ajili ya kuzaliwa kwa watoto wake. Na vile vile watoto 6 kati ya watoto wake wamefariki na Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko hai. Wote wamefariki ila Fatima. Lau ingelikuwa swala la Maulidi la khairi la haki, angelifanya. Je, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa hajui ya kwamba swala la Maulidi swala la khairi la dini? Amelisahau? Sisi tuna ujuzi, tuna ucha Mungu kuliko Mtume sallallahu alayhi wasallam? Bila shakla. Lakini kwa sababu swala ambalo halina asli, halina nafasi katika dini, Mtume sallallahu alayhi wasallam amefariki akaondoka duniani. Walikuja baada yake masahaba kina Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair na wengineo na masahaba wote. Lau ingelikuwa swala la Maulidi lina asili na nafasi katika dini, hao hao masahaba wangefanya Maulidi kwa ajili ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini hawakufanya. Je, walikuwa hawampendi? Je, sisi tunampenda kuliko masahaba, kuliko Abu Bakr na Umar na Uthman walioishi naye, walishirikiana naye katika mambo yote ya dini? Bila shakla. Masahaba wakaondoka, wakuja maimam kina Hanbali, kina Shafi'i, kina Hanifa, kina Malik. Hao wanne sisi wote tunawafuata. Hakuna mmoja kati yao alifanya Maulidi. Kwa nini? Bila shaka ni jambo ambalo halina nafasi katika dini. Naam. Sawa. Naam, swali thani. Swali la pili anauliza kwamba mwanamke kuvaa suruali imekataza, sheria imekataza hizi suruali za kike, yani imeshonwa kwa ajili ya kuvaa mwanamke, ukimpa mwanaume hawezi kuvaa, akavaa mwanamke anapokuwa safarini juu ya kuvaa jilbabi, yani akavaa jilbabi akavaa na ile suruali ya kisheria, maana mwanamke anapokuwa safari ili awe na stara nzuri, je, inafaa yani mwanamke kuvaa suruali ya kike? Au msingi katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaamrisha wakina mama wajistiri. Kwa hiyo akivaa mavazi ya stara ambayo yanatakika katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mavazi ambayo ameyataja al-akh katika muhadhara, na mavazi ambayo hayapingani na dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haina neno la bas, jambo ambalo ni zuri, na miongoni mwake hili swala la kuvaa suruali chini ya juba, chini ya mavazi ya stara, kwa sababu wewe ni binadamu, linaweza kujitokeza jambo lote katika safari, ajali, accident, jambo lolote. Kwa hiyo mwanamke anakuwa katika hali ya stara, anakuwa katika hali ya ukamilifu kidhahir na vile vile kwa ndani, ni jambo la kheri. Allahu a'lam. Na ziada kutosha. Ifiwa waume zao hukaa eda, hapo huanza kusali, ikiisha eda na sala imeisha, eti anamswalia mumewe, ni kweli? Ili swali nitalijibu mimi, na nitaanzia kwa kujibu baadhi ya mambo ambayo yanapatikana katika mifumo ya eda ambayo si sahihi. Kuna khurafati nyingi. Mwanamke akifelewa na mume wake atakikana akae eda tadayunan ibadatan, yani kwa njia ya ibada, kwamba anafanya hivyo kwa ajili ya kumtii Allah tabaraka wa taala. Na ida ya mwanamke aliyefiwa na mume ni 4 ashhurin wa 10, miezi minne na siku 10. Na ida ya mwanamke ambaye ni mutallaqa ni 3 quru, hedhi 3 au tahara 3, kwa maana kwamba ni kiasi cha miezi 3 hivi atakuwa yuko katika ida. Sasa mwanamke anatakikana kuswali akiwa yuko katika ida, na kadhalika akiwa hayuko katika eda, wakati wote muda wa kuwa yuko tahara. Ikiwa haiko tahara, yani ikiwa yuko katika hali ya siku ambazo zinatokea wanawake, kadhalika katika hali ya nifasi vingine baada ya kuzaa, hapo hataruhusiwa kuswali. Lakini katika ukitoa hali hizo, mwanamke anatakikana siku zote awe anaswali kwa wakati, na hakuna kumswalia mume wala mume kumswalia mke. Alafu pia vile vile kuna baadhi ya mujitama au baadhi ya jamii wana mambo ambayo hayajafundishwa katika sheria. Mwanamke akiwa katika idda atakikana akae kwenye nyumba ambayo habari za kufiwa au kufa mume wake zimemfikia akiwa yuko hapo, ikiwa kuna uwezekano wa kufanya hivyo. Hakuna uwezekano atakwenda kukaa idda kama ni nyumbani kwao kwa baba yake na mama yake, au kwa kaka yake, mahali ambapo atapata sitara kwa kiyeye. Na wala haijaambiwa katika nyumba hiyo akae kwenye kipembe kuli cha nyumba, avae nguo nyeusi tupu au nyeupe tupu, afai kusalimiwa, sijui apake sijui vitu gani. La, atafanya kazi zake nyumbani, ndani ya nyumba yake. Yeye haruhusiwi tu kujipamba akajitia manukato, yani akajitia perfume na kapaka rangi za midomo, sio kapaka hivi, hairuhusiwi akapaka nini hina usine vitu gani. Akiwa katika ida hataruhusiwa kufanya hivyo, ataoga kawaida na atavaa nguo kawaida akiwa yuko ndani. Akitaka kutoka, kama kuna haja ya kutoka, mathalan hakuna mtu yoyote wa kumtuma kwenda sokoni mathalan isipokuwa yeye, atatoka atakwenda sokoni, atarudi, sharti alale katika nyumba ambayo ana kaida. Kadhalika mathalan hana mtu yote wa kumsimamia, mume wake ndio huyu amekufa, hana mtoto wa kumsimamia, hakuna kaka, hakuna nani, hakuna wa kumletea riziki. Anaweza akapika maandazi yake ndani, akatoka na sini yake maandazi akaweka akauza, na hali yako kwenye idda, lakini awe vile vile katika adabu za Kiislamu, kama anavyovaa, anavyotakikana kuvaa kabla ya kuwa katika idda, vile vile atakikana avae akiwa katika idda, amevaa sitara ya kutosha. Kwa hiyo hakuna kumswalia mume, atakikana uswali kwa ajili ya Allah, faswali li rabbika, swali kwa ajili ya nani? Mula wako. Wallahu a'lam. Naam. Na kipengele kingine anasema kwamba na siku ya kutoka hupika vyakula, je, usipopika chochote na kukusanya watu eda haiishi? Tupe aya na hadithi kama wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walifanya hivyo. Walifanya hivyo, na wala hakuna masuala ya kupika chakula kwamba mtu atolewa eda. Hakuna kutolewa eda. Eda ikishakwisha, mwanamke anakuwa huru kufanya yale ambayo ilikuwa imekatazwa kufanya kipindi cha hidi cha eda. Hakuna masuala ya kupika mapilau, kuchinja mbuzi sijui, kupika mikate, hakuna jambo hilo. Ni mambo ambayo yameletwa, hatujui yametoka wapi, sio kuja nayo kina tiptip huku au kina nani. Naam. Swali lake la nne anauliza kwamba je, kuna tofauti gani kati ya Muislamu wa Ansar na Sunni wal Jamaa? Maana mimi naelewa sote ni Waislamu, kitabu kimoja na mtume mmoja, lakini tunakuwa tunabaguana. Sisi tufahamu kwamba Ahlus Sunnah wal Jamaa, Waislamu wote wanatakikana wawe katika msimamo wa Ahlus Sunnah wal Jamaa. Ahlus Sunnah wal Jamaa ni kina nani? Ni wale ambao wanafuata kitabu cha Allah, yani Qur'ani, na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo zimethibiti kutoka kwake, yani mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wakiwa juu ya njia ya wema waliotangulia, yani masahaba. Waislamu wote popote pale walipo, Muislamu yuko Tabora au yuko Shinyanga au Mwanza, Kenya, Uganda, Maka, Madina, Muislamu yoyote ile, mahali popote pale alipo, anatakikana awe ni mwenye kufuata kitabu cha Allah tabaraka wa taala, yani Qur'an, afuate sunna, yani mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ambayo yamethibiti kutoka kwake yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba hili kalifundisha yeye, kwa ufahamu wa watu wema waliotutangulia. Watu wema ni kina nani? Masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wanafunzi wa masahaba, wanasema wanaita tabi'in, na wale waliofuatia wanafunzi wa masahaba na waliokuja baada yao katika maimamu wa Kiislamu. Kwa hiyo Waislamu wote watakikana itikadi zao ziwe katika mfumo huo, ibada zao zijenge katika msingi huo, tabia zao zijenge katika misingi hiyo, na maisha yetu yote kwa ujumla iende katika misingi hiyo. Kwa hiyo yeyote ambaye itikadi yake itakapokuwa iko nje ya kitabu na sunna, kwa ufahamu wa wema waliotangulia, huyo atakuwa si katika Ahlus Sunnah wal Jamaa, ambao ndio msimamo sahihi, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuachia sisi sunna na ametuachia sisi jamaa, yani masahaba na waliofuatia baada yao na kuishika njia yao. Kwa hiyo jiita utakavyojiita, lakini kama huna msingi huo, basi ujue kwamba wewe uko nje. Mfano leo ikiwa mathalan wewe itikadi yako mathalan, kuna baadhi ya Waislamu wanaitakidi kwamba Allah yuko popote, wapo hakuna. Mwenye kuitakidi hivyo atakuwa yuko kinyume na Qur'ani na Sunna, na ndivyo vile vile atakuwa yuko kinyume na msimamo wa masahaba. Allah tabaraka wa taala yuko juu ya arsh, fauqa al-arshi istawa, yuko juu ya arshi huko, lakini anajua kila tunachokifanya. Kuna baadhi ya Waislamu wanajitakidi na wao ni Waislamu na wako katika njia sawa sawa, lakini wanapiga ramli, wapo hakuna. unapiga ramli. Ramli haram. Ramli inapelekea kwenye kufru. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kabla mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Allah tabaraka wa taala, ya ayuha alladhina amanu innamal khamru, ayuha alladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Enyi ambao wameamini, kwa hakika pombe, kamari na mizimu na ramli ni uchafu katika amali za shaytani. Wengine wakwambia azlamu ni vidude fulani hivi vijikopo, Waarabu walikuwa wakivitumia, watia kitu humu wafanyafanya hivi eh? Yeye anataka kuleta tawili, lakini maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam yako wazi, anasema hivi. Msikizeni mtume sallallahu alaihi wasallam anavyosema: man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yule atakayemwendea arraf, arrafu ni nani? Mtazamiaji anayetumia nyota, mtazamiaji anayetumia kiganja, angalia kiganja chako, mtazamiaji anayetumia bao kuandika kwenye bao, kwenye ubao hivi akakupiga bao, au akatumia tunguri, arraf au kahina, au akamwendea kuhani anayeletua habari na mabwengo na mashetani, au kupa habari ukifika pale ukaunguruma kidogo, kitu kama kwamba wewe una matatizo, umekuja hapa una matatizo, wewe una matatizo kadha kadha wa kadha wa kadha, shetani kashamletea habari, kwa sababu wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaikum ila awliyaihim liyujadilukum fa in ata'tumuhu innakum la wala in ata'tumuhu innakum la mushrikun. Katika sura al-an'am, shaytani wanapelekea na habari wenyewe kwa wenyewe, wanapeleka habari kwa marafiki zao, ndio hawa marafiki zao. Sasa anakupa habari kwamba wewe pale nyumbani kwako au pana jirani yako kuna mti mkubwa, au kuna mama mmoja mweupe hivi mzito mzito, yule mama ni mbaya kwako. Sasa ukiangalia mtaani pale mama mweupe mzito mzito ndani, mama fulani, kumbe yule mama mbaya, kashawafutinisha tayari. Mtume anasema yule atakayemwendea mtu wa sampuli hiyo akamsadikisha anayosema, basi amekufuru aliyoteremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa wewe unajita vipi katika Ahlus Sunna wal Jamaa na wewe uko sawa sawa wapiga ramli? Hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia yule atakayemwendea kuhani, mala ata arrafan au kahina, yule atakayemwendea mtazamiaji wa bao wa nyota au kuhani mnajimu, basi haitokubaliwa swala yake kwa muda wa siku 40. Waswali watakana uswali na ni wajibu kwa kweli kuswali, lakini swala haikubaliwi. Sasa wengine ni maimamu wapiga ramli, balaa limeingia tayari watu wa mji Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo Ahlus Sunnah wal Jamaa tunasema ni wale walioshika kitabu na sunna kwa ufahamu na njia ya wema waliotutangulia, na kuna ushahidi wa aya mbalimbali. Naam, kuna swali la mtu mwingine hapa anasema, ninaomba ufafanue namna gani ya kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwani watu wamezidisha kuwa kufanya maulidi ndiyo dalili ya kumsalia Mtume. Je, ni sawa? Sisi zote tunasema na Waislamu wote wanakubaliana na wanakubali ya kwamba dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamil, imekamilika, haina mapungufu, na mtume wetu sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha kila kitu katika dini na hakuacha jambo lolote. Limekuja katika dini mtume sallam hakulifundisha, hakuna. Miongoni mwa dini au miongoni mwa ibada katika dini ya Mwenyezi Mungu, ibada ya kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam, aliyofundisha masahaba jinsi ya kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Imekuja katika hadith al-Hasan, kama sijakosea, قال على ان اول اعرف عرفنا كيف نسلم عليك قال علمنا كيف نسلم عليك نصلي عليك ده في البدايه عرفنا كيف عرفنا كيف نسلم عليك تلفهم ولتفنديش جنسي كسلمية فكيف نصلي عليك طيب jinsi ya kusalia au jinsi ya kufanya sala juu yako. Mtume sallallahu alayhi wasallam akafundisha fi tahiyat, katika tahiyat waseme Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هي نعم يقوم صلي متى صلى الله عليه وسلم داني صلاة قد كالتحيات عندي صلاة ما صحابة رضي الله زي وجوياو ولكوا كم صلي متى صلى الله عليه وسلم أنا بوتاجوا ونسيما صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام. لكن هي صفة ambayo inafanyika zama zetu na kabla ya zama zetu ya kumsalia mtume, watu wanakusanyika, wanakusanyika na madufu yao jamaa, wanamsalia mtume sallam kwa sauti moja, صلى الله على محمد au kwa sura almim, kila sehemu na namna yao katika kumsalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Hiyo sifa haijafanyika wala haijapatikana wala haijafundishwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam wala masahaba wake, bali imeanzishwa katika karne ya 8 baada ya miaka 800 kufa mtume sallallahu alayhi wasallam na mashia katika nchi ya Misri. Baada ya miaka 800 kuondoka kwake Mtume sallam, imeanzishwa swala la maulidi na kumsalia Mtume sallam kwa sifa ambayo imezoeleka katika zama zetu. Lakini kama nilivyotangulia, wakati wa Mtume sallam na masahaba na baada yao hakuna sifa kama hiyo. Naam. Mimi nina machache katika swali hilo. Kama mwenye kuuliza alivyouliza, jawabu lake ni kwamba japokuwa ndugu yangu ametangulia kulifafanua swala hili, lakini tumwambia kwamba imepokolewa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masahaba walimwambia Mtume wakati Mtume ametoka kwao, fakulna, masahaba wakasema fakulna ya Rasulullah, tukasema ewe mjumbe wa Allah, qad alimna kaifa nusallimu alayka, hakika umetufundisha namna ya kusalimia wewe. Kwamba Mtume sallam aliwafundisha masahaba vipi watampa salamu, yani assalamu alaikum. Fakaifa nusalli alaika, sasa tufundishe vipi tukuswalie. Kala Mtume akasema fakulu, yani semeni Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim innaka hamidun majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. هي ndiyo kaifia aliyofundisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hadithi hiyo inapatikana katika sahihi al-Bukhari. Kwa mtume sallam kama alivyotangulia kwamba yeye hakuacha kitu, kwa hiyo tumefundishwa kila kitu, lakini watu wenyewe wakajichagulia namna ya kumswalia mtume. Wao wamefundishwa hivi, na kila siku alhamdulillah, kwa wale ambao wanaswali kila siku, tunamswalia sisi mtume kwenye swala tano, kwa sababu swala yako wewe haiwezi kukamilika mbona usema maneno haya. Kwa sisi tunampenda mtume zaidi kuliko wale ambao walichagulia wakatafuta madufu wakaanza kupiga naye. Alafu utaona kwamba hii kaifia hii ya kumsalia mtume kwa njia nyingine sio sahihi, kwa sababu mimi haya madufu nimeyapiga sana mimi mwenyewe binafsi, lakini kwa ukiangalia namna njia za kupiga hizi haya madufu, mathalan madarasa Shamsia watapiga dufu watatumia tari tatu, tari zinaeleweka, yani dufu tatu. Ukenda Maawa wanatumia tari nne. Alafu uko vijijini vijijini utakuta kuna dufu na mdundiko na kubambaka tari sita, kuonyesha kwamba hii si dini, kwa kuongeza ongeza ile namna kuongeza ongeza kati haki ni moja. Sasa kwa nini unatumia sita, wewe unatumia saba, yule anatumia nane, mwingine ana vile vibati vibati vile vya kuongezea chumvi kidogo. Kwa ndugu zangu Waislamu, mtume kashatufundisha kabisa kwamba swala ya kumswalia mtume ni kusema Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Naam, ndio maswali yako mengi sana, kwetu fanye majibu. Baya ameniomba nimuulizie swali hili. Yeye ameniuliza tu, kwa mimi nitajaribu kuleka wazi zaidi. Swali lake linasema hivi: mwanamke anapokuwa ni mwema na mwanamume, ikawa ni mume wake ikawa si mwema, kwa maana kwamba mume wake haswali wakati mwingine ama ni mlevi, ana mambo yote ya ovyo kiasi kwamba anamuathiri yule mwanamke, yani anamuathiri kwa maana kwamba anamkataza kufanya baadhi ya mambo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha, kwa kuchukia pengine katika kuvaa mavazi, kwa sababu mwanamke yule ambaye ni mwanamke ambaye anajistiri vizuri, na anasema kwamba manake na yeye hilo swali ni kwamba limeulizwa na mwanamke, ameambiwa tu ajaulize lakini ameshindwa kuliuliza, kwa hiyo akaniomba mimi niliulize. Sasa anasema kwamba huyo mwanamke amewasikia walimu wanazungumza katika hiyo misikiti yao au katika madarisi zao kwamba mwanamke wa Kiislamu anatakiwa amtii mume wake, asimuasi mume wake. Na sheria imekuja kumwekea mwanamume, itakapokuwa kama mwanamke ni muovu, hataki kufanya ibada, kuna sheria ambazo zimewekwa za kuweza kumdhibiti yule mwanamke. Ima kumpa dawa, yani kwa maana kwamba kumfikishia ujumbe, au kufanya nini, kumhama au kumpiga kama inavyokuja, au kumwitia kikao baina ya familia yake na familia mume na familia ya mke. Lakini nasema haya ni mambo ambayo yanatuka kwa upande wa mume, kwa maana kwamba walimu wanawaambia kwamba haya mambo kwa mwanamke hakuna. Mwanamke inabidi kama mume ni muovu, inabidi ye aendelee kustahimili tu, kwa sababu sheria haikumwambia kwamba ye ayafanye hayo. Sasa swali linakuja hivi, kwamba ndivyo ni kweli, ndivyo inavyotakiwa tu hivyo, na kama mimi mwanamme ni muovu ananizuia mimi kutekeleza baadhi ya ibada zangu, nikajaribu kumpa nasaha. Kuna swali pia refu na nalikawaza. Ukishauliza kwa ufupi mtalielewa vizuri. Ah, inshallah. Sibidi nimesema nalikawaza zaidi. Kwa hiyo mwanamke yule ata mumewe atakapokuwa kama anamzulia baadhi ya mambo, yani yeye atafanya nini? Hivi inavyozungumzwa ndivyo kweli ndio sheria, au yeye afanyaje kuweza kujikomboa kwa mwanamume yule anayeruksa kujitoa katika ndoa, afanye nini? Anaomba kusaidiwa katika swali hilo. Jazakumullahu khairan. Nitajibu kwa ufupi kama ilivyotakiwa, na nitajibu kupitia hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliqi, hakuna, haifai kumtii kiumbe katika kumuasi Allah aliyeumba. Ikiwa mume atamwamrisha mke wake jambo ovu au atamkataza kufanya jambo jema ambalo ni wajibu kwake yeye, mwanamke huyo hatumtii mume huyo. Mfano, mwanamume kumkataza mke asiswali, mwanamke hatumtii mume huyo bali ataswali. Na akimshadidia katika hilo, basi jambo hilo alipeleke kwa wahusika, ikiwezekana au ikibidi kuvunjwa ndoa hiyo ivunjwe. Kadhalika mwanamume akiwa anamlazimisha mwanamke ambaye ni mke wake asijisitiri kama alivyoamrisha Allah tabaraka wa taala, hatumtii katika hilo. Mathalan, na mke wake avae nguo za kawaida tu, hilo hatokubaliwa, na ikibidi kuvunja ndoa itavunjwa ndoa hiyo kwa wahusika ambao kama ni kadhi au baadhi ya mashekhe ambao kama wapo, au wasimamizi wa pande zote mbili, upande wa mke na mume. Wallahu aalam. Lakini hakuna kumtii kiumbe katika kumuasi Allah tabaraka wa taala. Tayib, swali lingine anasema, kuna Waislamu wanapiga vita wanawake kuvaa niqabu, na wanawaona wanaovaa kama wapuuzi. Shekhe, vipi swala hili? Mimi naweza kusema kwamba wapuuzi ni wao, kwa sababu yoyote ambaye ataipinga sheria ya Allah tabaraka wa taala atakuwa yeye ni mpuuzi, amefanya upuuzi nafsi yake. Atakayekuwa ameipinga sheria ya Allah atakuwa ameifanyia upuuzi, ameingiza katika upuuzi nafsi yake. Kwa hiyo wale wanaofanya istihza, yani kama atakuwa mtu anaifanyia sheria, yani anaidharau sheria ya Allah tabaraka wa taala kwa kuonyesha dharau, katika mambo ya kumtoa mtu katika Uislamu ni kudharau jambo katika dini. Kwa hiyo mwanamke akiwa ameamua kuvaa niqab, yani kustiri uso wake, asidharauliwe wala asichekwe wala asikatazwe, kwa sababu ndio sitra kwake yeye. Kama tulivyotaja hapo mwanzo kwa masuala ya kufunika uso na viganja na mikono, ni swala ambalo limekuja khilafu kwa wanachuoni, lakini lilo bora kwa wanawake wa Kiislamu, hasa unapokuwa nje au wakiwa mbele za wanaume, ni kustiri nyuso zao. Hili ndilo bora na ndio salama kwa nafsi zao na kwa dini yao na heshima za waume zao. Kwa hiyo yule anayefanya istiza, ima atakuwa ni jahil, tutampa udhuru wa ujahili, au kama atakuwa anajua, basi ajue kwamba ashavunja nguzo ya Uislamu, au ashavunja katika vichanguzi, ameshaingia kwenye vichanguzi vya Uislamu, kwa maana anaweza kutoka kwenye Uislamu, wal iyadhu billah. Watu tahadhari katika hili. Naam. Na vile vile ajua mama wa Kiislamu ya kwamba akiwa na msimamo wa dini lazima atapata mtihani na ibtila katika msimamo wake, na Allah atampa ibtila na mtihani katika dini yake. Kwa hiyo awe na msimamo, lazima watu watamudhi, watamfanya stizai, watamcheka, lakini asikubali kuacha msimamo wake yote kwa sababu watu wanamfanya stizai au watu. Wewe unamridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lazima uendelee katika msimamo bila ya kujali watu watasema kadha au watafanya kadha. Naam. Naam. Swali lingine anasema muulizaji mwingine kwamba, je, nini hukumu za majlisi za manjiani kama katika vijiwe vya kahawa? Mtume ametufundisha nini na hukumu zake ni ngapi? Majlisi kwa wanaume au wanawake? Hawa nakaa wanaume sio. Wanawake wanakaa kwenye vijiwe vya kusukana tunao. Naam. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha tuupe tuzipe njia haki zake. Miongoni mwa haki za njia ni kuwafanya, ni kupisha watu wenye kupita, kadhalika watu kuyasitiri macho yao kutoangalia vilivyoharamishwa. Na katika vikao watu wanavyokaa, lazima katika mambo ya kuyachunga wajue kwamba wana wajibu wa kuchunga ndimi zao. Mara nyingi mazungumzo yanashawishi mpaka kufikia watu kuingia katika mambo ya haramu, mambo ya ghiba, mambo ya kusengenya, yani watu wakasengenya. Kwa hiyo vikao vina majalisi ya Waislamu vina vikao vyao vina taratibu, kwa maana wanapokaa elekano wamtaje Allah tabaraka wa taala, wamtaje Mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika wasiondoke ila wameleta kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wakisema hivyo, basi Allah tabaraka wa taala anawafutia yale ya lagu, mambo ya kipuzi waliyozungumza. Wallahu aalam. Kuna maswali mengine mawili yanafanana, ni ya kusanya yote mawili pamoja. Nasema, je, kusengenya na kufitinisha nini hukumu yake? Kibri, kutakabari, kuwaona wenzio kama takataka, Mtume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanasemaje juu ya hilo? Bila shaka hayo ni katika kabairu dhunub, yani katika madhambi makubwa yenye kumwangamiza mtu. Allah tabaraka wa ta'ala anasema katika Qur'ani, ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa al-ismu al-fusuqu ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika hum adh-dhalimun. Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Allah tabarak wa ta'ala katika aya hizi nilizozisoma katika suratu al-hujurat anatuambia, enyi ambao wameamini, wasidharau wanaume kuwadharau wanaume wenzao, wala wanawake wasiwadharau wanawake wenzao. Huenda wanaume wenye kudharauliwa wakawa ni bora kuliko hao waliodharau. Kadhalika inawezekana ikawa wanawake waliodharauliwa wakawa ni bora kuliko wanawake waliodharau. Yani unaweza ukamdharau mtu, angalia huyu maskini, angalia huyu sura yake mbaya, angalia huyu yuko hivi, angalia yule ana hiki, ukamdharau kwa sababu ya udhaifu aliokuwa nao. Kumbe wewe mbele ya Allah tabaraka wa taala, paka mbele ya Allah ana thamani kuliko wewe. Paka anaiba nyama kwenye vyungu, ana thamani mbele ya Allah kuliko wewe. Wewe ukawa duni, dhaifu kabisa mbele ya Allah, huna kitu. Ule unamdharau kumbe daraja yake ni kubwa mbele ya Allah. Kwa hiyo msidharauliane. Mwenyezi Mungu anasema namna hiyo. Kwa hiyo dharau ni kitu kibaya, usimdharau mwenzako. Mwanamke asimdharau mwanamke mwenzie, wala asimdharau mwanamme. Mwanamme asimdharau mwanamme mwenzie, wala asimdharau mwanamke. Hata kama ni mdogo, usidharau. Usijenge dharau. Dharau ni kitu kibaya. Huenda huyo ni mdharau ikawa mbele ya Allah tabaraka wa taala ni katika watu watukufu kabisa. Hiyo ni jambo la kwanza. Dharau haifai. La yaskhar qawmun min qawmin asa yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khayran minhum. Kadhalika Allah tabaraka wa taala anasema wala msizibeze nafsi zenu ukaanza kumuita mwenzako kwa majina ya kejeli, ukambeza mwenzako kwamba au wewe hawa watu wa kabila fulani, hawa ni watu kadhaa, ukawadharau au ukawapa majina wasifu mbaya. Wala usimsipiane majina mabaya, ukambandika mwenzako jina baya ambalo linamuudhi. Maana jina baya ni lile ambalo unamuita mtu likawa yeye mwenyewe anaudhika. Wala tanabazu bil alqab, msibandikane majina. Mtu jina hakupewa na baba yake, wewe ukampa. Sitaki, unalazimisha kumuita, halifai. Kadhalika kusengenyana, Allah tabaraka wa taala akasema wala yaghtab ba'dukum ba'dha, msisengenyane wenyewe kwa wenyewe. Hivi ndugu mmoja wenu anapenda kula nyama ya ndugu yake hali ya kuwa ni mfu, hilo mnalichukia, basi lichukieni la kusengenya, kwa sababu ni baya zaidi. Ina maana unapomsengenya mtu ni kama vile umekula nyama yake akiwa amekufa. Kwa hiyo ukikaa katika kikao watu wakaanza kumsengenya, mama fulani ajiona, ajisikia, ule bwana angalia ajidai sio hivi. Wewe uko pale usikilize, ina maana na wewe pia vile vile uko kwenye kusengenya na utapata madhambi. Na ikiwa lile unalolizungumza kweli yuko nalo, ajidai kweli, ajiona kweli, utakuwa umemsengenya. Kama hana, hajioni mwenyewe wala hajidai, wewe ukasema, tutakuwa umemzulia uongo. utakuwa umemzulia uongo na utakwenda kuhukumiwa nalo mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kibri vile vile ni jambo baya, na kibri Mtume sallallahu alayhi wasallam amefasiri akasema, al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Kiburi, mtu kuambia huyu ana kiburi, ana kibri, ni kuwadharau watu, ni kukataa haki. Akiambiwa hii ndio haki anaikataa, mjue mtu huyu ana kibri. Kisha fikishia kwamba jamani, hii ndio haki, yeye hataki, anaambiwa huyu ana kiburi. Kadhalika kuwadharau watu, akawatazama watu kwa dharau, bwana mdogo huyu ataniambia nini mimi eh? Mwaka aliozaliwa mimi ndo na staff kazi, yeye ataniambia nini? Kwa kiburi hicho, na huo hiyo ndio dharau, kiburi hakifai. Na jambo gani jingine? Na katika hayo uliza, kuna neno bakia eh, basi ndio hivyo katika kabairu dhunub. Swali lingine anaulizia kwamba kuwavalisha watoto hirizi ni vipi na kuamini haya mambo ya khirafati. Mzakari utajibu. Kuna sauti yangu kama katika jibu. Swala kuvalisha watoto hirizi halifai katika dini Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani ni njia katika kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au kufanya shirki. Utakuwa ulifanya jambo la shirki katika dini Allah, dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuona jamaa mmoja anahirizi, amevaa hirizi. Akamuuliza, ma hadha, au kwa lugha ya kwa nini umevaa hirizi? Akasema, minal wahina, kwamba nimevaa hirizi kinga kutokana na maradhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, haitakuzidisha ila maradhi au dhaifu. Sasa badala ya kuelekea kwa Allah, kuwa na yakini kwa Mwenyezi Mungu, kuwa na kumtegemea Allah 100%, unahamisha kutegemea kwako Mwenyezi Mungu, unaweka katika kitambaa au kamba au jambo lolote, bila shaka ni shirki katika dini, utakuwa umshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haifai katika dini kuvalisha watoto hirizi, haifai. Baada ya kumvalisha hirizi, msomea dua kabla ya kulala, unamshika kichwani, unasoma qul huwallahu mara tatu, qul a'udhu birabbil falaq mara tatu, qul a'udhu birabbin nas mara tatu, unapuliza katika viganja viwili, katika mikono yako viganja viwili unapuliza, alafu unatema mate kidogo mara tatu, unasoma qul huwallahu, qul a'udhu birabbil falaq wa birabbin nas, kila sura mara tatu mara tatu mara tatu, alafu unapuliza katika viganja viwili. Baada ya kupuliza unampaka mtoto kabla hajalala, na vile vile akiamka asubuhi baada ya sala ya alfajr na kabla ya jua halijachomoza, unamsomea mtoto na wewe mwenyewe unajisomea qul huwallahu mara tatu, qul a'udhu birabbil falaq mara tatu, qul a'udhu birabbin nas mara tatu. Na kabla magharibi, kabla sasa jua halijazama, unamsomea wadhkur rabbaka qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub, mtaja mola wako kabla ya jua halijazama, halijachomoza na kabla jua halijazama, yani baada ya sala ya alfajiri na baada ya sala ya alasiri, ndio kinga kuliko hirizi, kuliko sijui nini, vitu vya ajabu ajabu. La, haifai katika dini Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Swali lingine anauliza kwamba ilizungumzwa hapa katika mada kuhusu ndoa za Kiislamu zinafanana na ndoa za Kikristo. Sasa unakuta hapa katika mji wetu kuna ndoa ambazo huwa watu wanapiga disco usiku ama katika kumbi, alafu asubuhi shehe anakuja anafungisha ile ndoa. Je, hiyo ndoa inaswihi na yule shehe anapata dhambi au hapati dhambi? Ndoa ikifungwa katika utaratibu wa kidini wa Kiislamu, ndoa ni sahihi, lakini yale yaliyofanyika kabla ya ndoa au baada ya ndoa katika mambo ya haramu, kukusanyika wanaume na wanawake katika sehemu moja, kucheza disco, kufanya mambo ya haramu, kushirikiana, hakuna stara, hakuna dini, hakuna, yote ni haya mambo ya haramu na yatakiwa katika dini Allah subhanahu wa ta'ala. Na wanaofanya mambo haya bila shaka watasimama kesho mbele Allah na wataulizwa juu yale waliyofanya. Ama hao mashekhe ambao wanashiriki katika swala hilo, wanapata ithm, wanapata dhambi, kwa sababu yeye anajua dini, anajua mipaka ya Mwenyezi Mungu, anajua haram lipi na halal lipi. Sasa kwa kunyamaza kwake au kushiriki bila ya kufikisha au bila ya kutoa nasaha, bila ya kukataza watu, bila, atakuwa anashiriki katika swala la dhambi katika swala hilo. Kwani Mtume صلى الله عليه وسلم anasema ad-dinu nasiha, dini ni kunasihiana, kufikishiana. Kwa hiyo haifai kushiriki katika mambo ya harama, mambo ya uovu. Naam. Swali lingine anauliza, kama mume kanifukuza na mimi nikatoka halafu hanipi matumizi na akanyamaza kimya, je, nikiomba talaka nitakuwa nimetoka kwa maadili mazuri? Kama mwanamke anasema amefukuzwa akarudi nyumbani kwao, naam, mume hana habari naye, hampi matumizi, hampi haki yake, amemsahau, je, ana haki ya kudai talaka, kuomba talaka? Mtume صلى الله عليه وسلم anasema la darara wala dirar, kwamba haifai kufanyana kudhuriana, kufanyana madhara katika dini, kuudhiana haifai katika dini. Kwa hiyo kama hapati haki yake na huyu jamaa hana habari naye, kana kwamba amemsahau, ana haki ya kudai talaka. Lakini kabla ya kudai talaka, kama kuna uwezekano kutafuta watu ambao wajaribu kusuluhisha baina yao, ni jambo la khair, kwani Allah Mwenyezi Mungu anasema as-sulhu khair, kukusanya suluhu baina yao ni khairi kabla ya kuomba talaka. Ikishindikana, basi ana haki ya kudai talaka. Wallahu a'lam. Naam. Swali lingine mwingine anauliza, je, ni kweli mwezi 27 ndiyo siku ambayo Lailatul Qadri huteremka au ni uzushi? Swala hilo, kwanza usiku wa Lailatul Qadr, Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye mwenyewe anaelezea kwamba atani Jibril fa akhbarani bi Lailatul Qadr, kwamba Jibril alimjia Mtume sallallahu alayhi wasallam akamfahamisha kwamba usiku wa Lailatul Qadr katika usiku fulani. Qala fa unsituha, nikausahau, au faunsituha, nikausahau usiku wa Lailatul Qadr katika usiku gani. Lakini Mtume wa sallam akatuambia fataharrauha fil ashr al awakhir, basi jitahidini sana kutafuta usiku wa Lailatul Qadr katika 10 la mwisho. Wa ahra an takun fi lailati 27, na sana sana jitahidini sana sana katika usiku wa 27. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatusisitiza sisi kwa kutafuta usiku wa Lailatul Qadr katika al-ashr al-awakhir. Tena akatusisitiza sana katika al-autar, zile siku za witri, kama siku ya 21, 23, 25, 27, 29. Lakini sana sana amesema Lailat 27. Kwa hiyo kuna baadhi ya wanazuoni wanasema usiku wa Lailatul Qadr ndani ya usiku wa 27, na wengine wanasema hapana, hakuna uhakika, lakini asilimia kubwa inaweza kuwa katika usiku wa 27. Naam. Swali lingine nasema, nini hatima ya huyu Muislamu anayefahamu kuwa kiongozi wake wa dini anapiga ramli halafu yeye anakubali kuswali kuswalishwa na huyo kiongozi, nini hatima yake? Ikithibiti ya kwamba huyo kiongozi au imam anapiga ramli, kwanza tufahamu swala kupiga ramli si haram tu, bal shirk. Kwa sababu huyo ambaye anapiga ramli hawezi kufanikisha jambo lake bila ya kushirikiana na mashetani. Na ustadhi, Allah mjazi kila la kheri, amesoma aya kwamba Mwenyezi Mungu anasema, wala in ata'tumuhum innakum lamushrikun, bila shaka kwa hakika mkiwatii hao mashetani, kwa hakika nyinyi tayari mtakuwa mshaingia katika swala la shirki. Kwa hiyo ikithibiti ya kwamba huyu imam au huyu kiongozi ambaye anatusalisha mpiga ramli, anapiga ramli, haifai kusali nyuma yake. Lakini kama haijathibiti, huna uhakika, watu wanaongea tu, hakuna ushahidi, haifai kuwatuhumu watu au kuwadhania watu. Haifai kuwatuhumu watu au kuwadhania watu. Lakini kithibiti, na wewe hufahamu, hujui kwamba imethibiti kwamba huyu ni mpiga ramli, huyu ni mganga, mganga, huyu ni mchawi, na ukawa unasali nyuma yake aliyokuwa hujui, hufahamu, sala yako ni sahihi. Lakini ukijua, utakapojua kwamba huyu ni mpiga ramli au mchawi, kata kusali nyuma yake, utafuta sehemu nyingine, na katika sala zilizopita Mwenyezi Mungu insha Allah atazikubali. Naam. Swali lingine anasema, Waislamu hawataki kufuata muandamo wa mwezi wa Maka, wakati Maka ndio chimbuko la Uislamu na kibla tunaelekea Maka. Pia wanavyokataa mwezi wa nchi nyingine. Kwa hiyo kila nchi ina mwezi wake. Swali, duniani kutakuwa kuna miezi mingapi kama kila mmoja atafuata mwezi wake? Ndio, katika imani mimi nataka kutoa nasaha kwa ajili ya sisi wote. Si sawa katika dini kuzozana sana katika suala hilo, kutofautiana sana katika suala hilo, kwani suala hilo wanazuoni, wanawachuoni waliotangulia kabla yetu, wao pia wenyewe wametofautiana. Kwa hiyo mimi nitajibu kwa ufupi, kwa mkato. Si sharti ya kwamba ukifuata mwezi wa Maka saumu yako ni sahihi, usipofuata mwezi wa Maka saumu yako si sahihi. Hapana. Kwa hiyo ukifuata mwezi au mwandamu wa Tanzania saumu yako ni sahihi. Ukifuata mwandamu wa duniani, ya kwamba ukisema mimi nitafuata mwandamu wa dunia nzima kwamba Waislamu wanaofunga duniani, saumu yako ni sahihi. Naam. Naam. Ndio, kuna swali, kuswali miguu iko wazi au nyayo inafaa kwa mwanamke? Nitajibu kwa mkato tu. Mwanamke anaposimama katika swala, kinachoruhusiwa kufunuka kwake yeye au kuwa wazi ni viganja vya mikono miwili pamoja na uso wake. Vingine vyote takana mwanamke astiri. Allahu a'lam. Watu ambao si mahram wake, wa karibu wake, waliotajwa katika nasaha za ustadhi, kama kuna watu wengine ambao ni ajnabi, si watu ambao wako karibu naye, basi asali katika hali ya kufunika uso. Naam. Lakini miguu lazima ifunike. Swali lingine linasema, je, kupaka lotion kwa ajili ya kulainisha ngozi na kujipamba kwa ajili ya mume inafaa? Alafu kabla ya kuendelea, alakhi hapa alikuwa anasema kwamba katika fatawa na katika fatwa ya Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, anasema mwanamke ni kama mwanamume. Lakini katika ithbati, kwa sababu mwanamke kama mwanamume katika swala, mwanamume hana wajibu kufunika kichwa. Kwa sitra zaidi na kwa usalama wa dini kwa Muislamu, hasa mwanamke anaposimama katika swala awe ana sitra kamili, ama viganja vya mikono na uso sio wajibu wala hatakiwi kwamba akiwe kwenye nyumbani peke yake au mbele ya mume wake kusitiri uso wake wala viganja vya mikono. Lakini angalie, kuna baadhi ya wanawake utakuta anakuja msikitini pengine amevaa kanga mbili au tatu. Kwa hiyo anapofunga swala Allahu Akbar kwenye nyuma mikono, mikono yake inakuwa iko wazi. Anakuwa amefunua mikono. Lakini kinachotakikana kibaki wazi ni viganja vya mikono, sio mikono. Au mara nyingine anaporukuu ile kanga yake ya panda, miguu inaonekana, au anaposujudi miguu inakuwa iko wazi. Anakuwa na swali akiwa iko uchi. Kwa lazima angalia. Alafu pia vile vile kanga mbili utakuta ni nyembamba sana. Kwa hiyo kama vaa nguo pana ya kumstiri. Na pia kuna uwezekano wa kuanguka hizo kanga. Allahu musta'an. Naam, swali jingine la. Na vile vile hata kiwa nyumbani lazima nguo zifike mpaka chini, kwa sababu anaweza kusujudu na miguu ikionekana. Naam. Mbele ya Musa. Swali lingine nasema, je, mwanamke kupaka lotion kwa ajili ya kulainisha ngozi na kujipamba kwa ajili ya mume wake, je, inafaa? Alafu lotion hiyo ikawa inatakatisha ngozi yake ya mwili mwanamke. Bila shaka mwanamke kujipamba kwa ajili ya mume wake ndani ya mipaka kisheria ni jambo ambalo linatakikana, bali inaweza ikawa ni wajibu. Inawezekana ni wajibu kwa mwanamke katika haki za mume ambazo mke anatakikana amfanyie mumewe, katika haki zake mume kufanyiwa ni mwanamke ajipambe kwa ajili ya mume. Ndani mipaka kisheria tunasema, kwa maana kwamba kama ajipake mafuta mazuri, apake hiki, lakini visiwe ni vitu ambavyo kisheria havikubaliki. Mfano, kipindi cha nyuma zamani ilikuwa wanawake wakipaka piko zile zinakuwa kama vile sticker. Yaani zinaganda katika ngozi, kwa maana maji ilikuwa hayapenyi. Siku hizi kidogo kuna tatawuri. Piko zile utakuta mtu, yaani kuna maendeleo siku hizi. Piko zile hazizuii maji. Kwa kama hazizuii maji kuingia katika ngozi, inafaa. Hina zinafaa. Kadhalika mengineyo ambayo hayajaingia katika mipaka ya kukatazwa yanafaa. Kwa hiyo kama ngozi itakuwa ni laini, italainika kwa sababu ya lotion ile, yafaa. Sio vibaya. Lakini mwanamke ameongeza vidonge kaanza kujichubua ngozi kama nyoka vile, ni jambo ambalo kisheria halitakiwi, kwa sababu ni katika taghyirati au ni katika mughayirati, ni katika vitu vyenye kubadilisha maumbile. Wewe mwanamke mweusi umeumbwa katika ngozi ya asili, yani mweusi, ule mweusi wewe hutaki ukajikwatua ngozi kakuboka kabisa, kiasi ambacho wale waliofanya hivyo miaka 10-15 iliyopita athari zao wanaweza kuziona leo. Nyuso zimebabuka, hapa rangi ya blue, hapa nyeusi hivi. Yaani inakuwa kama sasa natisha. Na inapotokea mathalan ajali, utakuta mwanamke hata kushoneka pia hawezi kushoneka tena. Ngozi yote imeliwa kwa sababu ya kutafuta uzuri. Sasa uzuri wa siku tano, alafu baadaye warudi kuwa watisha kama kinyago. Hii faida yake nini sasa? Kwa hiyo katika sheria uangalie la dharara wala dhirara. Haifai mtu kujiingiza madhara mwenyewe katika nafsi yake. Sasa hivi vitu vinawadhuru. Na hakika hasa imeonekana kwamba hivi vitu vinawadhuru wanawake. Wallahu aalam. Naam. Swali lingine anasema, ukiwa na udhu unatenguka kwa kutokwa na upepo. Je, ukiwa unakoga janaba ukatokwa na upepo, unatakiwa uendelee kukoga au vipi? Unaendelea katika kuoga, lakini baada ya kumaliza unachukua udhu. Naam. Sema, nini hukumu ya mtu mwenye kula riba? Je, kuna aina ngapi za riba? Yaani kuna A na B. Nini hukumu ya mtu mwenye kula riba? B, je, kuna aina ngapi za riba? Tunaona mabenki mengi yakihamasisha kuchukua mikopo ya riba. Kula riba ni dhambi kubwa kubwa sana katika dini. Kula riba ni dhambi kubwa katika dini. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwa wale wanaokula riba, au wanaotumia riba, fa'dhanu biharbin min Allah. Anatangaza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vita kubwa baina yake na baina ya wale wanaotumia riba. Fa'dhanu biharbin, anatangaza vita baina yake na baina ya wale wanaotumia riba. Ama riba ni aina ngapi? Imekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema ar-riba bid'un wa 70 shu'bah, ya kwamba riba madaraja 70 na zaidi ya 70, zaidi ya 70. Fa alafu imekuja katika hadithi aisaruhunna, au daraja la mwisho katika riba, ka an yazni ar-rajulu bi ummi, daraja la mwisho la chini kabisa katika riba sawa sawa na kuzini mtu na mama yake, wal iyadhu billah. Kwa hiyo swala la riba si swala jepesi, dhambi kubwa sana kula riba. Naam. Letu la mwisho kwenye karatasi hapa leonyesha kwamba anauliza vipi kutengeneza kombe, yani kombe ile waandiko kwenye karatasi, alafu kombe yani zile dua zile za kutola simu zile kwenye chupa, kisha mtu anakuwa anakunywa, anapewa mgonjwa anywe zile ile kombe lile, nini hukumu yake hiyo? Yani swala kuandika katika kombe, ikiwa kuandika kwa maneno yasiyokuwa maneno ya haq, yani si maneno ya Qur'an, si hadithi za mtume, maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, si dua ambazo zimethibiti, hilo ni haifai kabisa. Lakini kama mtu ataandika Ayatul Kursi, Qur'an, dua za mtume sallallahu alayhi wa sallam, je, ni halal? Wanawachuoni wanatofautiana katika swala hilo. Kuna ambao wanasema mtume sallam hakulifanya hilo, kwa hiyo haina haja ya kufanya. Kuna ambao wanasema haina neno kufanya hivyo, kwa sababu unaandika maneno ya Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, kama al-Imam Ibn al-Qayyim. Kwa hiyo Allahu a'lam yani. Lakini na kushauri ndugu yangu, swala lolote ambalo linakupa mushkili na linakutatiza, basi liache, tafuta jambo ambalo limekuja katika dini. Kwa hiyo kuna mambo mengine na sura zingine na vitu vingine vimethibiti katika dini, kama kujisomea Ayatul Kursi, kul huwallahu maratat, kul rabbil falq, maratat, kul rabbin nas, al muawidhat, vitu kama hivi. Naam. Labda swali la nyongeza hapo hapo kwamba nikwenda kusema tu kwamba haya masala ya makombe, japokuwa kwamba kuna baadhi ya watu wanaona kwamba inafaa, lakini ni swala ambalo kutizama sana kwa mujibu wa masahaba na mtume mwenyewe Muhammad SAW hakufanya kombe akuli fanya watu kunywa maji baadaye ukendoka atoa chooni. Maana kombe ni kunywa maji afu kendoka atoa chooni, naeleweka? Kwa hiyo watu takana ile tarika nzuri ni kusoma kama vile alifanya Mtume Muhammad SAW. Mtu akiumwa anasoma dua katika ile sehemu, na ukaleta dua ile ambayo imepokelewa sahihi. Alafu ala kulli hal, nadhani hiyo inatosha kwamba chukua msimamo kwamba ambao ni msimamo utakao umeselimika kwamba kombe achana nalo, soma tu dua wakati wa kula. Salamu alaykum. Inshallah tuendelee, sababu nyongeza naona kama itakuwa imetosheleza, sababu watu wengi ni wajinga na hawajui Qur'ani iko wapi wala herufi za hijai moja moja ziko wapi. Kwa mtu anaweza kumwandikia michoro akajua hii ni Qur'ani tu. Kwa bora acha na hayo makombe, kwa sababu waganga wengi wamekuwa wanaweka michoro ya manyoka na nge ili watu wanywe kombe hilo. Sasa bora uziache hizo na uelekee kwenye Qur'ani inshallah. Kwa hivyo swali lingine nasema tubainishie Sheikh, lotion ambazo ni kwa ajili ya kubadili mwili. Zipo tunabadilisha mwili taratibu taratibu, hizi zinafahamika kwa kina mama, na kuna nyingine kwa ajili ya kulainisha mwili. Tunaomba ufafanuzi juu ya aina hizi mbili, yani kwamba kuna lotion ambazo wanawake wanatumia zinaubadilisha mwili taratibu, na kuna zingine zinalainisha mwili. Sasa tunaomba ufafanuzi juu ya hizi lotion mbili. Mimi nitakupa msingi mmoja, huu msingi nafikiri utatusaidia katika mambo mengi katika hayo. Kitu chochote chenye madhara hakifai. Kitu chochote chenye madhara hakifai katika dini yetu. Lakini kama lotion haina madhara, kitumia inalainisha ngozi, haina neno. Lakini kama inasababisha madhara, ima leo au kesho au baada ya siku mbili, baada ya wiki moja, baada haifai. Kwa hiyo jambo lote, kitu chote katika yani kinasababisha madhara hakifai katika dini. Naam. Swali lingine limekuja hapa, sema nimewahi kusikia Radio Imani kuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akila nyama ya ngamia iliyogusa moto hata wadhi. Sasa ni nyama ipi ambayo ya ngamia ukila Mtume alikuwa akitawadha? Utakameleka vizuri. Jabir bin Samura radhiallahu anhu, sahaba mmoja anaitwa Jabir bin Samura, katika sahihi al-Imam Muslim. Anzur kama Muhammad. Alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ana tawadda'u min luhum al-ghanam? Qala in shi'it. Akamuuliza Mtume sallam, je, tukila nyama ya mbuzi kuna haja kuchukua udhu? Tukila nyama ya mbuzi kuna haja kuchukua udhu? Mtume akamwambia, ukitaka. Kwa hiyo ni si shart, wewe mwenyewe khiari yako. Ukitaka kusali sawa, ukitaka kuchukua udhu tena sawa, hakuna tabu, wewe mwenyewe. Kisha akamuuliza tena, ana tawadda'u min luhum عند مسلم عن جابر انا توضا من لحوم الابل جه تكيل النيامه يا ngamia kuna haja ya kuchukua udhu? Akasema ndio. Kwa hiyo kuna haja, lazima ukila nyama ya ngamia uchukue udhu baada yake. Kwa hiyo inatungua udhu. Naam. Maswali yameisha, tusilazimishe maswali. Nadhani tumeshauliza maswali mengi na muda nao umerifuka. Nakimbilia saa tatu sasa. Sasa sisi hatuna neno, tuwasikiliza nyinyi wenyeji wetu. Mtuambiaje? Pale. Nilikuwa nitakufahamu tu kitu kimoja kidogo hapo. Wamekuwa wameulizauliza sana kwa habari ya kujichubua. Wanauliza kuhusu lotion. Sasa sijui na kujichubua maana ni lotion ama ni cream. Mimi nafahamu kwamba lotion sio wanazotumia kujichubua. Wanazotumia kujichubua ni cream. Kwa maana kuna tofauti baina ya vitu viwili hivi. Na walimeulizwa karibia mara mbili. Sasa ile kidogo nimejaribu kutizama. Nafujua mimi mafuta ya lotion ni mafuta tu ya kawaida tu ya kulainisha ngozi, hayabadilishi. Lotion ama cream, ninavyofahamu mimi cream ndio ambayo inayojichubua. Sasa hili kidogo pia liko na mimi nilikuwa kusema jambo lolote au kitu chochote chenye madhara hakifai katika dini. Kitu chochote chenye madhara hakifai katika dini. Kwa hiyo kama anajichubua, kuna baadhi ya wajuzi kwa mambo haya, mambo ya ngozi, wakathibitisha kwamba swala kujichubua linasababisha kansa, baada ya muda fulani. Kansa ya ngozi. Kwa hiyo kwa nini unatafuta taabu? Kwa nini usikubali alikupa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kwa hiyo yani jambo lolote linasababisha madhara halifai katika dini kwa ufupi. Naam. Alea. Kasema kama hili ni balaa kwa watu, ni mtihani, kwa sababu mwanadamu ameumbwa akipewa hili anataka hili. Hiyo ni tabia ya mwanadamu. Ukiangalia mathalan wazungu wale ambao ni weupe, wakati mwingine wanakuja Afrika wapigwa na mavumbi ili ile rangi yao irudi rudi iwe kama ya tunaita chocolate. Ndio maana katika msimu fulani tunaona wazungu wamechafuka chafuka na kwenda vijijini huko kabisa, hawapaki mafuta ya nazi wala hawapaki lotion wala hawapaki mafuta mgando ili rangi yao iwe kama chocolate. Na sisi nao wa Afrika huku weusi kwa utamani weupe, na mtu mrefu atakao tamani ufupi kidogo, mtu mfupi atamani urefu. Hili ni balaa kwa Uislamu. Pengine kwani hamjui wanawake kwamba kuna wanaume wengine wanataka watu weusi tititi, na kuna wengine inakuwa kila hali ndio inavyokuwa kwa Uislamu. Kwa Muislamu usijipe taabu ukajitia ukajichubua uso miguu huku nayo ni meusi. Kwa ndugu zangu Waislamu, kitu cha mwisho nasema kwamba naona kuna jambo fulani limetajatajwa kwa huko nje, si hapa kwenye muhadha. Kuna watu wengine tunasikia wanasema kwamba kuna funga inaitwa Kismatu Rizq ambayo inapatikana katika mwezi wa Shaabani, nusu ya Shaabani. Hadithi yake iliyokuja katika funga hiyo, hadithi haikuthibiti kutoka kwa Mtume Muhammad SAW, kwamba aliyosema kwamba utakapofika mwezi wa Shaabani katikati watu wafunge. Hadithi hii si sahihi. Kwa hiyo watu wasijishughulishe na swaumu hiyo, bal wajishughulishe na kufunga siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi. Akulu kauli hadha. Mi bado niko hapo kwenye masuala ya roshen. Ni kweli roshen zinakuwa na matatizo. Kwa mfano sasa hivi ukinunua roshen ambayo ni ya mwanaume au ya mwanamke, unakuta imeandikwa ina alcohol labda 0.1 au 1.something. Sasa je, wanazuona wanazungumzia vipi kuhusiana na hizi roshen ambazo zina alcohol? Mimi nilisikia siku moja Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala kuzungumzia masuala ya alcohol inayopatikana katika baadhi ya vitu. Akazungumzia kutokufaa kuvitumia vitu ambavyo vina alcohol ndani yake. Sasa nisba yake kama ilivyo unavyohitaji, yani ile percent yake kama unavyohitaji 1.5 au zaidi ya hapo, au 0.5 mathalan au zaidi ya hapo, ni kwamba ndani yake kuna alcohol, na alcohol ni ulevi. Kwa hiyo haitofaa kuitumia ikiwa katika hali kama hiyo, ni sabuni au hiyo ni lotion au kitu kingine. Pamoja na kwamba kuna akhwali za baadhi wanaochuona na ilezeleze, lakini mtu aliye salama katika dini yake ni kuangalia kujiweka mbali na sehemu na vitu vya haramu. Kwa hiyo itaonekana kwamba mpaka hapa tutakuwa sisi tumemaliza muhadhara na maswali yameisha. Mwisho tu napenda nimalizie kwa kusema kwamba haya tuliyozungumza yote na kuwaambia ndugu zetu, tunawaambia ndugu zetu katika Uislamu, na tunaona kwamba haya ni mambo ya dini, na lengo kubwa ni kuwafikishia. Ikiwa tumefanikiwa watu wakaitikia wakayakubali yale tuliyoyasema kwa kuwa ni mambo ya dini, basi wajue kwamba hilo ni khairi katika nafsi zao, na sisi tumetekeleza wajibu wetu, na bila shaka Allah atatulipa kwa hilo ikiwa nia zetu ni njema. Kwa hiyo mtatunufaika sisi tuliyosema, na mtanufaika ninyi ndugu zetu. Na iwapo haya tuliyoyasema mkaona sisi hatuyahitaji, sisi tunajua sana, au hatuyajui lakini hatuyataki, hatuna umuhimu nayo, mkayapuuza mkayawacha, basi sisi hatutokosa chochote mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ikiwa nia zetu ni njema, Allah atatulipa ni mmoja mmefuata au hamkufuata. Kwa hiyo ninachoomba kwa salama za nafsi zetu, Allah tabaraka wa ta'ala anawasifia watu wema, fabashir ibadi alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika hum ulul albab. Naam, hao hapana, ulaika alladhina hada Allahu wa ulaika hum ulul albab, wa ulaika ulul albab. Allahu almusta'an. Nasema Allah tabaraka wa ta'ala, fabashirii waja wangu ambao wanasikiliza maneno na wanayafuata yaliyo mazuri. Hao ndio waja wa Allah tabaraka wa ta'ala. Akasema hao ndio walioongozwa na Allah na hao ndio wenye akili. Wanasikiliza maneno, wanayafuata mazuri. Kwa tumezungumza mambo mengi na vitu vingi, amesema Allah, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa angalia salama ya dini yako, fuata na wewe utakuwa ni katika watu walioongoza Allah na watu ambao ni wenye akili. Wewe tunaombeana kwa Allah tabaraka wa taala tupe taufiki ya sisi tunaosema tufuate, na nyinyi ambao mtusikiliza vile vile mfuate, na athari ipatikane, na nasaha zetu tulizozitoa pia mzifanyie kazi. Watu wenu watu wakasome kwa maslahi ya dini na kuleta nuru katika miji, elimu ya dini ipate kuhuika. Na tukifanya hivyo, Allah atatupa ushindi katika dunia na akhira. Kwa niaba ya wenzangu hapa tunasema kwamba Allah walipeni kila la kheri. Tutakuja kukutana mara nyingine tena insha Allah. Subhanak Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Shekhe, na chochote cha kuongeza? Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin, amma ba'd. Ndugu Islam, ama baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumsalia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, kwa hakika vile vile natoa shukurani kwa wageni ambao waliofika hapa nami nikiwa pamoja nao. Allah tabaraka wa taala awalipe kila la kheri. Mwenyezi Mungu Allah tabaraka wa taala awahifadhi. Na vile vile si vibaya nikitoa shukurani kwa wenyeji ambao waliokuwa hapa tuliwakuta na kisha wakatupokea, na kwa zoezi zima ambalo melisimamia mpaka tumefikia hapa tulipofikia. Kadhalika Allah tabaraka wa taala awalipe kila la kheri. Katika hayo ambayo niliyotanguliza, mimi sina ziada katika da'wa ya kuongezea, bali tu kuna wengi katika watu walikuwa wakiuliza pembeni kwamba sasa mbona hatuwafahamu hao, lakini wengine wakawa wanafahamika, mbona yule ni fulani na yule ni fulani. Na wengine vile vile wakawa wakisema maneno katika njia ya kuuliza na kushangaa. Lakini mimi ndio nataka niweke wazi kidogo katika hapa au pointi hiyo. Kwanza, ambaye alikuwa amekaa hapa kwenye kiti nadhani kwamba tumemfahamu, alijitambulisha ni Abu Zakaria Sheikh Yahya, ambaye aliotoka hapa amevaa miwani kama mimi, naye vile vile ametoka Dar es Salaam, lengo ni kwa ajili ya da'wa. Kadhalika vile vile aliyoko upande wangu wa kulia Abul Fadli Sheikh Qasim Mafuta Qasim, yeye yuko Tanga katika kituo au markaz ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ambayo iliyoko Pongwe, nami ndipo nipo katika kituo chake. Na wengine wakasema mbona ni kijana mdogo, ndio fadhila za Allah hizo, dhalika fadhlullahi yu'tihi man yasha. Sasa kubwa inatakikana kwamba watu wazingatie hayo. Kadhalika vile vile aliyekuwa amekaa baada ya Sheikh Qasim ni Sheikh Muhammad Mafuta Qasim, ambaye ni mdogo wake Shekhe, naye kadhalika vile vile ni mwanafunzi ambaye anasoma Madina, lakini yuko likizo kwa ajili ya da'wa sasa hivi. Na ambaye alikuwa mwisho ni Sheikh Muhammad Awadh, ambaye kadhalika ametoka Dar es Salaam. Wapo wengi, lakini lengo Dodoma, sasa hivi yuko Dodoma, lakini lengo kubwa ni kwa ajili ya da'wa ya Mwenyezi Mungu Allah tabaraka wa taala. Na mimi vile vile kama alivyoelezea shekhe hapa kwamba watu watoke wakasome ilmu ya dini. Kwa hiyo mmoja katika tabi'in ambaye ni Muhammad bin Sirin, yeye anasema inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, hakika elimu hii ni dini, tazameni kwamba wapi mnachukua dini yenu. Kwa hiyo usitazame kwamba wachukua kwa nani, tazama kwamba je, elimu ipo au hakuna. Kwa sababu leo kutokana na jamii ambayo tunaishi nayo, ukiangalia watu wanatazama, pengine wanajua elimu ni vilemba. Elimu si kilemba kwamba ukavaje ukubwa ndio ukaona elimu, la, ilmu ni wewe kutoa juhudi zako na Allah tabaraka wa taala ukamuomba fadhila zake, basi Allah anakupa. Kwa hiyo takikana kwamba watu watoke na wakasome, kadhalika vile vile wale wasomeshaji wasome, wasomeshe. Na ilmu mtu asiangalie umri wake, bali ni wewe kutazama, je, una wasaa? Na mimi nahakika kwamba watu wengi wana wasaa hapa, hasa hapa kwetu Bukene, kwamba watu wengi wana wasaa, muda wanao, lakini wanauchezea. Watu wanachezea muda wao, lakini watakuja kujuta muda si mrefu, watu watajuta muda si mrefu. Kwa hiyo mimi nawakumbusha kwamba watu wasiangalie umri wao, bali hebu tusomeni hii dini, kwa sababu maneno mengi yamesemwa hapa, lakini ukitazama ni kwa sababu ya kutokuwa na ilmu. Kuna wengine wanaweza wakashangaa, mbona pale imejibiwa hivi, mbona hapa ni hivi. Yote haya ni ilmu, na haya kujibiwa kwa hawa, yamejibiwa ndivyo ilivyo kwa mujibu wa sheria, yani Qur'an au sunna, au vile vile ni aqwalul ulama, yani kauli za wanazuoni ndio walivyotoa fatwa hivyo. Sasa inatakikana ni wewe, ili uweze kutulizana, kama anavyosema baadhi ya salaf, wanasema al-imanu uryan, imani iko uchi, yani iko wazi, walibasuhu taqwa, na vazi lake ni ucha Mungu, wazinatuhu al-haya, na pambo la iman ni mtu wazinatuhu al-haya, na pambo ya iman ni kuwa na haya, wa thamaratuhu al-ilm, na thamara matunda ya iman ni mtu kuwa na ilmu. Kwa hiyo ni lazima tutafute ilmu, tena ilmu ya kisheria, bali ilmu ambayo ni manufaa, na sio kila mwenye ilmu atakikana ukasome kwake, bali mtazame kwamba je, huyo amesimama katika manhaji sahihi, manhaji ya salafu swale, basi kachukue ilmu kwake. Lakini kama mtu yawezekana ikawa ana ilmu lakini mtu huyo amepinda, basi usichukue elimu kwake, kwa sababu utakuwa ni mwenye kupotoka au kupotea. Na kumalizia, Sheikh Muhammad hapa alikuja akanongoneza akasema, sasa na wewe Sheikh nani? Mimi nafahamika, sina sababu ya kujitambulisha kwamba hakuna asiyenijua. Mimi ni Yusuf Juma Magwagu. Sisi tunawatakia kila la kheri, bali kwa sababu bado tuna safari ndefu, safari haijaishia hapa, bali safari inaendelea biidhnillah. Kwa hiyo mpaka hapa tunasema kwamba subhanakallahumma bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.